lantunay, inuunawa, inaalam ang puso niya. Mahalaga pangarap niya, malaya siyang makapag-isip. Pagkiksing ng akbang mo't siya pa rin ang kasama, siyang tunay mong mahal. Siyang babae, gabay ng puso habang buhay. Siyang babae, tapat ka. Alam mo bang kailangan kanya? Ingatan siya, sambahin mo siya, hanggang kayo'y maging isa. Pag nagbunga ng iyong pag-ibig kayo sa ibang tunay na minamahal.